بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السؤال 43: ما الطرق التي يحل بها السحر؟ ni njia zipi ambazo zinaondosha uchawi au zinapungua au zinaharibu uchawi au zinabatilisha uchawi, maa bayani al-mashru'i, pamoja na kubainisha njia za kisheria wal-mamnu'i na zisizo kuwa za kisheria, minha miongoni mwake bidalili, kwa dalili zibainishe kwa dalili zake. الجواب 30 الجواب 43 جيبوا 34 أقول نسمى حل السحر ويبطلش وشاوي وبطلش وشاوي عن المسحور والروغوة هي التي يسميها العلماء بالنشرة، هي صفة ونيت أهل العلم النشرة، وهي قسمان هنجية لأين بيلي كما ذكره الإمام ابن القيم، كما أليه يبينيش الإمام ابن القيم رحمه الله شين من عندك نبتانه الطب زاد المعاد. ابن القيم هجا عندك كتاب كنيف الطب النبوي، بالي اللي عندك كتاب زاد المعاد نجوز يعني نجوز معلوم كتكما مسؤولة ما في بام السؤال وتفشى جواله وكتوى لجزو لأن أو جزو أن وكيت الطب النبوي، لكن ابن القيم هكويت الطب النبوي. ابن القيم اللي كنا زنزي أخلاق الله عليه وسلم تبيعيات فساكفانك تقريبا 5 مجلدات جزو أن للطب، ليه لكل دكتاري وداري صانع. قال الأول: حل السحر بالقراءة الشرعية، ويندوش السحر أو يبطلش وشاوي وخصومه تكشيرية والأدعية الصحيحة ندوه صحيح، وهذا هو المشروع دين الشرية، بل لا يجوز حله إلا بذلك، بل هيجوز يبطلش ويندوش السحر إلا كونجية هي، ويدخل في ذلك لننجيغتك إلى الانجية ضمنا لموجة وموجة أن يعرف مكان السحر وجوه سهم يوشاوي فيحل كبطليش أو يحرق أو إلى تشومه، كما فعل كما إليه فانيوا وسحر يمتمي صلى الله عليه وسلم بسحر النبي وسحر يمتمي صلى الله عليه وسلم. أنا سمع فإن جبريل عليه الصلاة والسلام أكيد جبريل عليه الصلاة والسلام قد رقاها لمصومية بقوله أو لمفني رقيا وقولياك بسم الله أرقيك وجينا لالله من أقفني رقية من كل داء يؤذيك وتكاننا كل مراذي ينفكوذي من كل شر وتكاننا كل شار أو عين حاسد أو جيت لها سيدي الله يبريك الله يبريك أو يبريك سنو حقيقة تشكيل لقصهين الله يبريك أظن من البر برئ يبرع yeah. الله يبريك يعني يشفيك الله يبريك الله أكونيش بسم الله أرقيك فيرجى تينا وجينا لالله لنكفن رقيا. الحديث في صحيح مسلم قال: فنعم القارئ ونعم المقروء عليه، مفنياج رقيا اليوجة نمفن رقيا اليوجة، يعني يولا مباني نصوميا أنا مصيف نانا يصوميوا كما تصوميوا ورقيا في الشريعة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مكان سحره في منامه. أنا سمع الله سبحانه وتعالى لمجالية صلى الله عليه وسلم يوني لسهم يوشاوي وشاوي واكي هل يروق وناو تفكى ندوت ياكي ورؤية الأنبياء حق ندوت زميتو من حق نبيل فيني وحي وأرسل من يأتي به ناقتما ولنباو وكيليتا إلى السحر فحلوه وكيبطليشا فقام أكينوك أمتمي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. سيكمبوكي معنى كأنما نشط من عقال كين علامة آفة متفتلية أو من تفتلية لكن تقوم بين سيبت كماليزا. وحينئذ فنقول نكتك وكاته هو تتسيمة إذا تكررت الرؤيا على المسحور ndoto zikirudia zaidi ya mara moja kwa huyo mgonjwa anahisi labda katika sehemu fulani aliona mara moja aliota mara ya pili mara ya tatu katika sehemu fulani uchawi umewekwa katika sehemu fulani anaweza kufuatilia inaweza kawa ni kweli au ghairihi au katika sehemu nyingine ala almashur au mtu mwingine sikwa aliyerogwa yani ndugu yake mke wake anamwambia wangu mimi niliota mara mbili mara tatu sehemu fulani uchawi umeweka katika sehemu fulani ala fala ba'sa fi makani ma katika sehemu fulani imewekwa fala ba'sa bi an yastabri'a si vibaya si tatizo kaenda kutoa na kaubatilisha au akhbarahu shaytan alladhi yakhdimu sihra bi makan au shaytan ambaye yuko ndani yake wakati wa kumsomea alizungumza akasema uchawi umewekwa sehemu fulani bimakani katika sehemu fulani watakarara min na kairudia hii kauli zaidi mara moja fala ba'sa min istibra'ihi anasema si tatizo kwenda kubadilisha na kutoa mala miyakun fi dhalika mafsada lakini kwa sharti isingepatikana dhara fulani au fitna fulani au shari fulani au adha fulani khalisa tena ilikuwa halisi au rajiha au ile ambayo inaslimia kubwa ni shari fulani leo mfano anamwambia bwana uchawi wako katika chumba cha fulani nyumbani kwake na najua yeye ana uadui baina yake na baina ya fulani ah nenda mwambie bwana mimi shetani wangu aliniambia wewe umeniroga au uchawi wangu mimi uko katika chumba liko hapo wenyewe hawapatani hapa bila shaka kuna mafsada tena wazito أضعف الإيمان أنا إذا كان فكوزا أضعف الإيمان عندك أبو بعد أجام تكانا أجام بيجا أجام فنجا جيشوت جنبو لبيلي أو سبابو يبيلي ونجي يبيلي كتك في بطلشة سحر حله بسحر مثله كبطلشة كمفنواك يعني وشاوي كوشاوي سحر بسحر مفنواك وهو أن يذهب المطلوب المطلوب من المريض مغونجو أنا كويندا إلى الساحري كويندا كومشاوي أو الكاهن أو كهان فيتقربان للشيطان ونجكر بيشك والشيطان والعياذ بالله بما يحب ويالي أنا يويندا من الذبح مثلا ونجكر بيشك وفوشينجا ونحوه نمفنواكي ليبطل أثره إلي يبطلش أثرياتي عن المسحور كهو مغونجوا اليروغوا وهذه هي النشرة الشركية وما نقيل إليتها النشرة الشرعية نجيها كشيرية رقية كشيرية نهي النشرة الشركية يكشركين المحرمة ويدل عليها إن جليش جوية وحرمواك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ليوليزوا عن النشرة جويه نشرة فقال هي من عمل الشيطان لكتكما تندو يا شيطاني بمعنى الله أعلم إنه ينستانا ولكواني معروف كواه كتاب ونشرة لموجة وموجة نيفند وفيلي فند وإبليس رواه أحمد أبو داود بسند جيد وقال أبو داود سئل أحمد عنها لوليز والإمام أحمد وتكان هي نشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله ابن مسعود أنا شكية هي انجية يوتي نعمال هي زوتي نزي شكية ناكي سيما يكره ما ناكي يحرم إن الكراهة عند السلف اللي كوا من أخوجة بمعنى التحريم قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرق قتله انه كان منصورا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم ان قتله كان خطا كبيرا استاذ من بنغاليه كمان ولا مصحف بنغاليه منشو الله سبحانه وتعالى سيما كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ما قرأ البعض كان سيئة عند ربك مكروها سيئة يعني كبيرة من كبائر الذنوب ناك سيما لمكروها لكن كيانغالية يلو تشكيزه يلو تاجه كتك آيات مدن بمخوها القتل والزنا إلى آخره لكن قال مكروها فالكراها يكتاجه كواجه ويما لتنقلية ونقصدية si makruha alladhi ukifanya upate dhambi ukiacha unapata thawabu alkaraha alusuliyya au karaha alfuqaha la karaha alsalaf idha qalu makruh ma lakin muharram walimam Muhammad rahimahullah katika fatawa zake na kwa lizake ni nadra akisema jambo fulani haram qala akrahu karihahu fulan anapenda kutumia hii lugha lugha nyepesi فيها دنياك كنا ورع فلان يخوف فلان من الله وسبب أنا يسمى حرام لله سبحانه وتعالى أنا يسمى حلال الله هو المحلل والمحرم فسكب ميمي سنة نص لكوازي جوياك أنا يسمى كره فلان يمي شكيز ولا فلان هكذا قال أن يكره النشرة التي من عمل الشيطان أمبايو أصل ياكني كنت كان متندو يا شيطان ولا شك أنها كراهة تحريم أنها كراهة تحريم يقول بني كراهة ياكي لكراهة يو حرام وقوله هي من عمل الشيطان قول ياكي إلي نشرة أصلي كنت كان متندو يا شيطان أي لأنهم ينشرون عن المسحور بأنواع من السحر ينشرون يعني يقرؤون ونصوميا ونفني رقية جو يمغنج وكأين بالنبالزة ذكي وشاوي والاستخدامات الشيطانية نفل فيل ونفاني ما تميزي يكي شيطان ودوم زيل ذكي شيطان فلازم هذه الطريقة الوقوع في عدة محاذير ulazima wa hii njia ni kuingia katika makatazo mbalimbali yenyewe au baadhi yake yafuatayo muallif rahimahullah ta'ala kwa sababu kuzungumzia zile njia zilizokatazwa atakuamiliana na mchawi au wachawi miongoni mwake umini na iana kisahe miongoni mwanjia zilizokatazwa ni kumsaidia mchawi ala amalihi juu ya matendo yake ala amalihi hadha min alitisali bishayatin katika kuwasiliana na mashaitani ibadatihi lahum na kuabudia yeye kuabudia kuabudu hao mashetani kujikumbisha kwao kwa hadha mukhalifu ili swala ni kinyume kabisa almukhalafa tam mukhalafa iliyotimia lilinkari alaihi kwa ajili ya kumpinga lazima apingwe na afahamishwe kwamba hii ni njia si nzuri ومنها قتال الناس به او قتال الناس به لكنك وقت ناي بالاقبال عليه وكيلكي اقواك فويندي واقرارهم بعمله وهديك او كدنجاني على متندو yake nikuona kwamba yeye mtu ambaye anatibu kuna ubaya katika kumfuata ni juzi kwa miti shamba dawa ya asili. Kwa hiyo mimi nikimfuata na mfuata tu kwa ajili kunisaidia katika dharura yangu, katika shida yangu, tunamwambia la. Huyu haaminiki. Kwa nini? Kwa sababu alichanganya kati baina ya ujuzi wake na kuwasiliana na hao mashayatini. Leo Muislamu umekatazwa usiwafuate watu kama hao, hata kama yeye ana ujuzi fulani katika miti shamba au tiba za asili, kwa sababu ufahamu ujui pengine zile njia ambazo anazitumia akachanganya baina ya halali na haramu, baina ya haki na batili, hasa ukizingatia kwamba wewe si mjuzi wala huwezi kutofautisha baina ya sawa na isiyokuwa sawa, baina ya shirki, baina ya tauhidi. Ni wajibu kutokwenda kwake hata kama yeye ni mjuzi. Kwa nini? Kwa sababu ajili ya kuzingatia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan au arrafan, atakayemwendea kuhani au mpiga rami, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha juu yale anayoyasema, lam tuqbal lahu salah 40 yawman, sala zaki siku 40 hazikubaliki. Lakini je, maadamu sala zake hazikubaliki haitakiwi kusali? Anasemea nini kusali na hizi sala siku 40 sala ngapi? Niambie. Ni sala 200 atakuwa na sali, anafanya ibada, lakini thawabu hakuna. Hii katika kanuni za ahli ilmu wanasema nafi thawabu. Katika kukanusha ndani ya sheria inakuja katika sura mbili: kukanusha usahihi wa ibada au kukanusha thawabu ya ibada. Ukanushaji ukishuka juu ya sharti ya ibada au uzu wa ibada, basi ni moja kwa moja katika kukanusha usahihi wake, maana ile ibada ni batil. Lakini kama ukanushaji umekuja katika ukamilifu wake, au umekuja katika kukanusha baadhi ya hali fulani katika ibada, wanasema hapa uliokanushwa ni ukamilifu wake au thawabu yake. Hakuwa thawabu yake inakanushwa. Sasa miongoni mwake ni hii ni sura, wale ambao wanakwenda kwa makuhani wapiga rami, akisali siku 40 sala yake hazikubaliki. Wakati gani? Akaenda kwa ajili ya kuwauliza. Hadithi ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fasaddaqahu bima yaqul, akimsadikisha. Kuna riwaya anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ata kainan au arrafan fasalahu, akamuuliza. Sala haikubaliki siku 40, lakini ikipatikana pamoja na kuulizwa kwake ni kumsadikisha na kumwamini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faqad kafara bima unzila ala Muhammad, atakuwa amekufuru kwa yale yaliyoteremshwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe, baina ya vitu viwili, ima sala zako hazitakubalika au Uislamu wako umetoka. Wewe chagua. Wanasema Waarabu ahlabu mamur, ni vitu viwili yote vizito, chepesi miongoni mwake ni kizito, cha pili kinakutoa nje ya Uislamu, nje ya dini yako, eti kwa sababu una dharura. La, Allah subhanahu wa ta'ala alifundisha ikikutana na dharura, anasema subhanahu wa ta'ala, amma yujibu al-mudhtarra idha da'ahu, nani anayemjibia mwenye dharura akimwomba? Nani anayemjibu? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa masikitiko, ukiangalia hali za watu siku zote anakuambia haifai kwenda kuwachawi, lakini subiri tu akapate mtihani katika maisha yake, mke wake, mtoto wake, ndani ya familia yake, nyumba yake. Wallahi ni mtu wa kwanza, nakimbilia tena, zile dalili zote zitatupwa nyuma yake na ataanza kuambia ni dharura. Kuna katika dharura, sisi tumepewa ruhusa katika sheria, ukipata ukipatwa na njaa na hakuna chakula mbele yako ila ni kile kilichokufa, unaweza ukavitumia ukala. Au hakuna mbele yako ukipata kiu na unaofia kupoteza uhai wako, ni dharura, unaweza ukatumia pombe kanywa kwa sababu ni dharura. Dharuratu bihu almahdhurat, mimi pia ni dharura. La, hakuna dharura hapa kwako kwa sababu albadili ipo, mbadala upo. Kama unahitaji rukia, rukia ndani ya kitabu cha Allah, ndani yake khairi na baraka inatosheleza. Na vile vile mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ukitaka tiba za kisasa zipo ambazo ni mubah. Sasa watu wahitaji waelimishwe kwamba hao watu wametoka nje ya Uislamu, hata kama atasali sala tano, hata kama atasoma Qur'an, hata kama sasa iftitanu nnasi bihi au iftitanu nnasi bihi, sijui hapa kuna kosa katika utafishaji au, lakini kitentesa haijakaa vizuri. Na hisi wallahu alam, iftitanu nnasi bihi ni kupitilika watu na waliliqbali alayhi, kwa kuelekea kwake na kumfata, wawatararihim biamalihi. Miongoni mwa mwake saddu babi ilaji bilquran, ni pia ni kufunga mlango wa kutibu kwa Quran kwa huyu mtu, hasa huyu huyu. Kwa nini? Kwa sababu unachanganya baina alquran na baina maneno ya shaitan, unafika kwake أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهجوم يا مبلغ أصحابه إذا نسمعه، ونفكر لبدا هو أنا صم القرآن كتكيسين، كم ب كتكيسه هم آية فيلي أنا ونادي ولا ما شيطان، أنا يكون بيشك واو، إني إيه فلان إيه فلان إيه فلان، قال سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه كما شيطان ونترمش وحي وحي واو تفوتنا وحي ويتو سيسي وحي ويتو من القرآن لكن وحي وحي واو ني من ينوى واو من ينوى يوكوتيو وكوتيسا ونادام إيلي وجلي وجلياني نجيني وجلي وكوتيسا ونادام. الله تبارك وتعالى تنبيه وإن أطعتموهم لكواتيل إنكم لمشركون. حقيقة مني موجة وموجة متقوى الشركين أو متأيبة كمشركين. ساسا لانبو وكو مصوميشا أو كتيبو كو قرآن فيها إلى فنو وكوهوية وسباب هجا سلميتا هيؤسم ومنه أو التهوين من شأنه أو يعني شوشك التحذيات الحذي القرآن. قال ومنها تعلق قلوب المرضى بهذه الطائفة الضالة الكافرة اللي يقول من مدارة يعني فتكان فيها وتكان لها هوات أقاو ونجلس بيش نتيبة هل يقوى واو هوقت كتيبة يكي حلال تيبة اليوم مباح ني يوزوات زي بفوم ولها هوات سسهيبي wanabandika katika barabara katika sehemu mbalimbali ni jadi fulani anaweka namba yake wasiliana na mimi, kwa sababu tayari watu wanawakubali na wanaamini kwa njia hii wanapoteza watu. Sasa anazuiliwa na watu, lazima watahadharishwe na hao watu. Qala ta'alluq qulubi al-marba wajwa bi hadhihi al-ta'ifa al-dhalla al-kafira, kwa hili kundi la upotevu la ukafiri ambao ni kufaru si Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye anawasiliana na mashayatini bili nao anaomba msaada si Muislamu. Wamenha itimadu alqalbi ala alshaitan, miongoni mwa madhara yanayopatikana katika kuamiliana na hao watu ni moyo unakuwa unaegemeza kwa shaitan, kumtegemea يوصل له النفع إلى مفكشية منفع فلاني. وهذا مناف للمتقرر شرعا لهي الجية إلى بقانا موجة وموجة ليالي أن يكون كتك دينيته كتك مسلاميته من وجوب عداوته ومنافرته كتك لزيمة وكتكيانا له شيطان na mashetani wa munafaratihi na kufautiana naye kabisa, ni to munafara kujiweka mbali naye. Wa minha, miongoni mwa madhara yanayopatikana katika ukaribu huo, ihsanu dhanni bisaili, ni kujenga dhana nzuri juu ya mchawi. Wa shayatinihi, na mashetani wake wafuasi wake. Fi isali ihsani ila almas'ur, eti wakufikisha wema fulani kwa aliyerogwa. Anakuambia sisi tunamroga fulani si kwa ajili ya kumdhuru, bali kwa ajili ya kumsaidia. Kwa hiyo hii ni sihiri ya kheri, ni uchawi wa halali, si kwa ajili ya kumdhuru. Fulani haelewani na mkewe, fulani ameachana na mke wake, kwa hiyo sisi tunakutanisha baina yao kutumia uchawi. Isiyo njia kheri. Walwasail, zile njia laha hukmu ghayat, zinachukua hukumu za makusudio. Na kul la wa alf la, haifai. Allah subhanahu wa ta'ala alituambia ndani ya kitabu chake, wala yuflihu sahiru haithu ata, mchawi hawezi kufaulu abada popote alipo, atakapopatikana katika sehemu yote hawezi kufaulu, si katika kauli yake hafaulu, wala si katika matendo yake hafaulu. Sikiwa Allah anasema huyu mchawi hawezi hafaulu, wala hastaki kuwa mwenye kufaulu, vipi tumwamini sisi? Haifai kujenga dhana nzuri juu yake, hata kama anafanya wema fulani katika dhahiri, katika sura, lakini sihir chawi ni batil na shadi, bali ni kafiri, lazima muislamu ajiweke mbali nao. Wa hadha kafi fi man'i hadhihi tariqa, anasema hii inatosha tu, peke yake inatosha katika kuizuia hii njia ya kumvamia dhana nzuri. Wa minha annahu qad la yatahaqqaqu ghaliban ash-shifa, miongoni mwake hizi njia zenye madhara ni ghaliban, asilimia kubwa, shifa, upono, afya haipatikani. Wal khalas at-tam, na kusalimika, usalimikaji uliokuwa mkubwa, min athari sihri, kutokana na uchawi. Wallahi li athar, haiondoki ghaliban, asilimia kubwa haiondoki. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, inna Allah lam yaj'al shifaa ummati, hakika ya Allah hakujalia upono au shifaa au afya ya umma wangu katika yale aliyoharamisha. La yumkin. Sasa amekuja kwako mtu mgonjwa, anasema mimi nasumbuliwa na masi, nasumbuliwa na mashaitani, naomba nisaidie. Sasa yeye badala ya kutumia maneno ya Allah au maneno ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, anakimbilia kutumia njia ya uchawi. Kwa hiyo anatibu uchawi kwa uchawi, alkufur bilkufur, alharam bilharam, aldhanb walithm bildhanb walithm, haiwezekani. Na hata kama itatokea kwamba fulani amepona au amepata afya fulani, basi hii ni ibtila, na mtihani kutoka kwa Allah juu ya yule mgonjwa. Je, moyo wake utafungamana na uchawi au atamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tusalimishe? Kwa sababu anaweza kusema, mimi nimesema hiyo njia zao hazina kheri, mbona mimi ni fulani limitibu kwa njia za kimila za kiasili mpaka sasa hivi najisikia vizuri? Unasema wallahi alazim, asilimia kubwa uponi moja kwa moja, na kama utapona basi ni nadira sana, na ndani yake kuna shari fulani na balaa juu yako wewe. Kama hiyo balaa utaipata katika hii dunia, na kupata hii balaa duniani ni bora kwako na kurudi kwa Mola wako, ni heri kuliko kuja kuipata katika siku ya Kiyama. Innahu man yushrik billah, hakika atakayemshirikisha Allah, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah ameharamisha pepo duniani. Wa ma'wahu an-nar, malipo yake ni jahannam. Wale dhalimina min ansar, na madhalim hawatapata usaidizi katika siku ya Kiyama. Qala, mtunzi anasema, fayakunu kad wadana fi lmafsada, ikubali yani kujitibu kwa kwa hii njia tutakuwa tumeingia katika madhara mafsada wala mnahsul muhassil na hatujaipata ile yale maslaha ya kisheria ambayo inakusudiwa katika tiba. Wa in sallamna, hata kama tutasalimisha tutakubali, haya tumekubali kwamba wewe umepata faida fulani, hasa na shifa, shifa imepatikana. Fa inna maslahata shifai shay'un, hakika maslahi ya kupona ni kitu. La yudhkar, kile kitu hakitajwi maa hathihi almafasid, pamoja na mafsada madhara makubwa yanayopatikana katika ile njia iliyotumika. Walmutaqarrir shar'a, inayofahamika inayojulikana katika sheria, anna dar' almafasid, ya kwamba kuzuia madhara mafasid muqaddamun, yametangulizwa ala jalb almasalih, kuliko kuhakikisha maslahi fulani. Wazi? Ena kweli yeye atatibiwa kwa njia ya uchawi, ndani yake maslaha, maslaha yenyewe ustadhi Isa si amepona, hiyo ni maslaha. Lakini angalia madhara yake, kama alimwamini yule moja kwa moja, ametoka nje ya dini yake. Wala sio mimi ambaye nasema hivi, au wewe mtume wako sallallahu alaihi wasallam, ni mwakilishi wa Mola wetu subhanahu wa ta'ala, anakuambia wewe umetoka nje ya dini ya Muhammad, umekufuru kwa yale yaliyoteremshwa juu ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam, au huna sala, utakuwa unasali tu lakini thawabu hakuna, ajr hupati, umikhalif mwongozo wa Mola wako subhanahu wa ta'ala katika dini. Wamenha ni miongoni mwa yale yale madhara yanayopatikana katika kuendea hao watu wachawi, igarandi, kuhani. Fathu babi shaitani, kufungua mlango wa shetani. Ala alqulub, juu ya moyo wako wewe kivipi? Wa ala aluqul, na juu ya akili vile vile. Biifsadiha, kwa kufisidisha nyoyo zetu na akili zetu. Watazyini albatili laha, na kuipamba batil ndani ya nafsi na akili. Allah tuhifadhi. Waminha, ni miongoni mwa yale madhara, luzumu mukhalafati nahyi sahihi sarih, ni kulazimiana na kukhalif katazo la mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wengi ambao wanaendelea kwenda kwa wachawi wanawafuata, wengi wao wanajua kwamba sisi tunamkhalifu mtume wetu na tunamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, na hili swala ni kufuru, hili swala ni hatari juu ya dini yetu, lakini anafumba macho yake eti kwa sababu ana dharura. Na kujafikia kiwango cha kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya dharura. Nini kiwango cha dharura ambacho kinakuruhusu wewe utoke nje Uislamu hadi ya kuwa moyo wako umeridhika na Uislamu? Antakhaf ala nafsika alhalak, ni kuhofia maangamizi fulani juu ya nafsi yako. Mtu anachukua bastola au anachukua panga anajiweka juu ya kichwa chako, au anachukua kisu au ala fulani, chuma fulani, anakuambia mimi nitakuua kama hutamkufuru Allah, kama hutamtukana mtume wako, kama hutaikataa dini ya Kiislamu, mimi nitakufanya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema illa man ukriha, isipokuwa yule alilazimishwa, wa qalbuhu, na hali ya kuwa moyo wake mutmainnu bil iman, umeridhika, umejaa na imani, yale yanayotoka katika ulimi wako la basi unasamehewa. Bilal alayhi radhiyallahu anhu, sio alikuwa anaadhibiwa, la sio Bilal, Ammar ibn Yasir na baba yake Yasir na mama yake Sumayya na baadhi ya masahaba ambao walikuwa wanaadhibiwa, mmoja wao analazimishwa kumtukana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamtukana, anakuja kusema ya Rasulullah, mimi nimetaja kaulu lkufri juu yako, nimekusema, nimetamka kauli ambayo sitakidi wala sikiamini. Allah subhanahu wa ta'ala akawashushia ile aya ni takhfif juu yao na rehma juu yao. Sasa wewe ni nani aliyokufuata nyumbani kwako akachukua panga juu yako kwambia twende kwa mchawi fulani, jadi fulani, mchukue mke wako mpeleka, kama utakwenda unakuchinja sasa hivi? Hii ndio dharura. Sasa kama dharura hakuna ndani yake maangamizi wala hakuna ndani yake hatari fulani, si juu ya akili yako. sababu anaweza kaadhibiwa adhabu kazidi mpaka itamwathiri katika akili yake, huyo pia na dharura. Au anaweza kapigwa mpaka akapata madhara fulani, matatizo fulani katika mwili wake, viungo vyake, au katika nafsi yake, au katika uhai wake. Lakini kama hakuna namna usura katika sura zote, hakuna dharura. Na siku zote ukisikia katika sheria ya Kiislamu ad-dharurat tubihu al-mahdhurat, basi dharura imefikia kiwango kama hicho. Kwa sababu katika dini ya Kiislamu kuna hali mbili, kuna hali ya haja na kuna hali ya dharura. Ad-dharura ni ile hali ambayo wewe unahofia juu ya maisha yako, juu ya nafsi yako, juu ya usalama wako, ukaenda kinyume na agizo la Allah subhanahu wa ta'ala au maneno ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hulaumini. Au alhaja, kuna katazo limekuja, lakini kutokana na haja uliyokuwa nayo katika hili swala, ha, mathalan ni miongoni mwa alhajat ambazo tunazihitaji katika zama zetu. Sisi imekuja katika dini yetu ni kukataza swala la picha, au sio? Lakini sasa hivi ukiangalia haja ilikuwa kubwa katika swala ya picha kwenye kitambulisho. Mathalan, kuna mtu amekufa katika sehemu fulani, imepatikana ajali katika basi fulani, kuna watu wamekufa, ili wamjue huyu ni nani, anatokea sehemu fulani, sehemu gani, wanaangalia katika kitambulisho chake, sura yake, inaweza kujulikana. Au mathalan, wewe mwenyewe imetokea ishtibah baina yako na baina ya mtu mwingine, yule mtu mwingine ni mhalifu na wewe ni raia mwema, wakakwambia wewe ni mhusika, unasema la, sio mimi. Ushahidi wako tambulisho changu ni ha, na yule tambulisho chake majina yako tofauti, unasalimika. Kwa hiyo kuna masale mengi yalipatikana kwa ajili ya hili hali, hili swali ikawa ni mna alhajat ambazo zinahitajika katika maisha yetu, na mifano mengi sana tusitumie hapa. Kwa hiyo ahli ilmu wanasema alhaja tunazzal manzilat ad-darura, inashuka katika nafasi ya dharura, lakini si dharura, lakini inahitajika. Naam, mathalan ni miongoni mwa hajat ambayo inatakiwa. Al-asl anna al-masajid, msikiti inatakiwa uwe sawa pamoja na sufufu, au sio? Angalieni hapa, tulilazimika kufanya hivi au wasimamizi wafanye hivi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya haja. Kwa sababu huna njia, haitwi dharura lakini haitwa haja. Dharura sehemu yake wapi? Sehemu ya hatari fulani, maangamizi, lakini hii ni haja. Wapo itakuwa umekuja unataka kunywa maji katika hali ya kwenye kile glasi fulani imefungwa juu, au bomba iko juu. Sasa huwezi kukaa chini, sana mbora kwa kutekeleza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, japo ni jaiz kunywa katika hali ya kusimama, na bora zaidi kunywa katika hali ya kukaa, ukasema mimi nitakaa, lakini glasi imefungwa juu, labda ili sichukuliwe, au bomba liko juu, unakunywa katika hali ya kusimama. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya haja amekunywa katika hali ya kusimama. قال ومنها لزوم مخالفة النهي لكل ديانة لزوم مشتواه. قال النهي الصحيح الصريح لكتازه لكو صحيح يعني لكو صحيح صلى الله عليه وسلم صحيح أنا أقصد لكو الصحيح كما لكتا حديث زمتومي وصبت في القرآن من الشكل صحيح أكون ضعيفة في القرآن لكن كما ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لازم توغلي حديث صحيح او سو صحيح بس pamoja na hadithi sahihi tuangalie je ni sahihi kwazi katika hukumu yake au la. Alwarid bi sunna, yani uthibiti katika sunna, katika mafundisho ya Mtume صلى الله عليه وسلم min adami itiyan alkuhan, katika kutokuwa kuendea hawa kwa kuhani. Alkuhan ni wale ambao wanahabarisha watu kwa mambo ya kesho, piga ramli kwa lugha yetu. Unakuja kwake, anakuambia wewe kesho utaenda sehemu fulani, utakula chakula fulani, au utafanya kazi gani au ila akhiri katika mambo ya ghaibu. Hao ni makuhani. Anasema wala ni mujarradi suali fadlan, hata kama yako tu kwa ajili ya kumuuliza tu, fadlan an tasdiqihim, achilia mbali ni swala kuwasadikisha, fima yukhbiruna bihi, katika yale ambayo wanayahabarisha wanayataja, min umuri lghaibi, katika majambo ya ghaibu, min alasmai walamakin, katika majina na sehemu. Wewe utaendelea kulazimika na hili hali, hata kama unania kumuuliza tu mzee samahani, shekhe samahani, ustadhi samahani. Tabaan afwan, ndugu zangu katika imani, nikisema shekhe, ustadhi, mzee, mara nyingi ambao wanajishughulisha na uganga na upiga ramli ni Waislamu kweli au si kweli? Wapi tumesikia padri fulani, askofu fulani ameweka namba yake, njoni kwangu, mimi ni jadi, mimi natibu tiba za. Mara nyingi si Waislamu wenzetu, ni mashekhi, maustadhi, ni watu ambao ni wanajinasibisha na Uislamu, anasoma Qur'an, anasoma ayatul kursi. Hatujasikia, wallahu alam, kama ni wapo ni labda katika dini yao, lakini asilimia kubwa kwetu sisi Waislamu ambao wanajulikana, tena mashekhi baadhi yao wanajuzisha kabisa juu ya mimbar kwamba inajuzu kujifunza uchawi na kutibu kwa uchawi, alafu wananasibisha kujuzu kwake kwa Jibril, ya kwamba Jibril alishuka juu ya Nabiullah Idris au Nabiullah nani, na alikuwa anachora, anapiga michoro fulani ya kupiga ramli, au alikuwa anapiga kwenye mchanga, kwenye ramli, kujuzisha hili swala, ili almuradi Waislamu wajue kwamba hili swala ni jaiz na wao wako katika sahihi. Tunasema na alboja. قال ومنها تعريض الإنسان توحيده للإبطال والواجب المتقرر شرعا صيانته وحماية جنابه وسد كل طريق مخل يفضي إلى الشرك. لم يقول ممذارة يعني ها لكو هتريش توحيد يا وإذا كتك مذارة كتك هتاري يكون بويل جيل مسلم أو سي مسلم والواجب na iliyokuwa wajib iliyo lazima katika dini ya Kiislamu na katika sheria inayofahamika katika dini, siyanatuhu kulinda tauhidi yako, wa himayatu janabihi, na kulinda mipaka yake, aljanabi mipaka, wasaddi kulli tariqi, na kuziba kila njia ambayo yufdhi ila shirki, itakupelekea katika ushirikina na katika shirki. ومنها انها فتح لعمل الشيطان, هي ni miongoni mwa njia zake, miongoni mwa madhara yake, ni inafungua njia ya shetani, napata njia ya shetani, napata njia naudhu billahi minhu, tunajikinga kwa Allah kutokana naye. فهذه المفاسد, anasema haya madhara yote, wa ghayruha, na yasiokuwa hayo, taj'alu al-aqil, yanakujalia wewe mwenye akili timamu, alladhi yakhafu ala dinihi, anayehofia juu ya dini yake, an yahdhara kulla alhadhar, achukua tahadhari, atahadhari tahadhari zote, min hadhihi tariqa alshaytaniya, kutokana na hizi njia za kishaitan, wayasud hadha almadkhal aliblisi, na anaiziba hii njia ya kiiblisi shaitan. Wallahu a'la wa a'lam. Allah ni mwenye sifa ya Allah, ni yuko juu na vile vile ni mjuzi. Kuna swali katika haya yaliyotajwa kabla ya kuingia katika swali la 20 na 35. Anaweza kuandika kwa zafaran, anaweza kuandika kwa marashi, maji ya waridi, anaweza kuandika kwenye kikombe au kwenye sinia, kwenye kibakuli au kwenye sufuria ila akhiri, mpaka kwenye pipa pia, na kumzamisha mtu. unasema unajua hakuna mchawi ambaye atakuja moja kwa moja anakuambia sikiliza ustani, mimi siandiki maneno ya Allah wala maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mimi naandika maneno ya Iblisi tu. Kuna mchawi ambaye anafanya hivi na akisema hivi kuna atakayemfuata, kwa hiyo lazima atakwambia mimi naandika, angalia Al-Fatiha. Sura unasoma Al-Fatiha ndio unaisoma, haya angalia alhamdulillah rabbil alamin wala dhalin. Lakini wewe si una maarifa fulani, una ujuzi fulani, lakini huyu hajui na huyu hafahamu, na asilimia kubwa hawajui. Anaweza kaandika mstari mmoja sura Qul huwallahu ahad, mstari wa pili akaanza kuandika zile herufi ambazo hazieleweki, anazikata zile herufi za Kiarabu, zina a alif ba ta a b, hasa kaanza kila harfu peke yake. Ushaanza kuona kila harfu inaandikwa peke yake, hapa pige x, hapa hatari, haifai huyu, haifai huyu, si mtu mzuri. Au akianza kuandika kinyume, zile herufi za Kiarabu zinaandikwa katika upande wa kulia, anakuja katika upande wa kushoto. Sasa mtu ambaye hajasoma, hajawahi kusoma wala hata hana idea, hajui maandishi ya Kiarabu yanaanzaje, yale yako katika hali gani, anaweza kafsiri haya maandishi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa ajili ya hii njia na udanganyifu ambao unapatikana katika hii njia, tunasema haifai, haram, hata kama ataandika Qur'an, hata kama ataandika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kufunga njia mbele yake na kuwasalimisha umma na watu kutokana na shari za huyu mtu. Huyu mtu si mwaminifu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula, hawatamfundisha mtu yoyote hao wachawi au shayatin mpaka mwambie mtu wewe tahadhari, hakika sisi ni wachawi, ha usikufuru ukisema ah mimi sina taabu, nifundisheni tu. Nini maana yake? Niko tayari kukufuru, niko tayari kutoka nje ya Uislamu. Sasa huyu tayari si mwaminifu, ametupa dini yake, anashindwa kukudanganya wewe. Sasa kwa ajili ya kulinda jamii ya Waislamu, unakataza wasimwendee mtu ambaye anajulikana kwa tiba kama hizo, hata kama ataandika maneno ya Allah. Sasa hivi ndugu yangu, mimi nakupa mfano, wewe una malaria, ha umekuja kwa daktari ukamwambia naomba nisaidie, mimi naumwa na malaria, anakuambia naomba niletee njiwa. Kuna uhusiano gani baina ya njiwa na malaria? Mimi nimekuelewa, nataka kufahamisha, haiwezekani kukutibu wewe na malaria mpaka nimchinje mnyama au jogoo au mbuzi au hakuna hii tiba katika, kuna uhusiano gani? Ili ufahamu kwamba huyu mnyama si kwa ajili yako wewe, mnyama kwa ajili ya shaitani, anajiburudisha kwa Iblisi kwa sababu yeye yuko chini yao. Sasa sina idhini, sina mamlaka, nakusudia huyu hana idhini, hana mamlaka, hana ruhusa ya kutibu wewe bila kujipeleka kurbani kwake, kujiburudisha kwake. Baada ya hapo naomba haya ruhusa. Sasa wanafanya hivi, kwa ila ukiangalia hakuna haja ya kuleta kuchinja mbuzi au njiwa au leta jogoo, yote hao ni kwa ajili ya mashetani. Bali kuna baadhi, mtu mmoja ananiambia, anasema alienda katika mganga mmoja akamwambia basi niletee jogoo, akamsimulia hali yake, mimi nasumbuliwa na kadha na kadha kadha, akasema niletee jogoo, ni jirani yangu ananihadithia. Akaenda akasema kwa nini? Akasema lazima. Akaenda akamchukua jogoo akamkabidhi, anasema mimi nasumbuliwa na mguu, alikuwa akimbonyeza yule mnyama katika mguu wake, mimi naumia mimi. akivuta hivi naumia mimi, tulia na kutibu. Anasema nilipoondoka kwake niombe basi mimi sitaki tena na tiba kama hiyo, wewe mchukue. Mimi naondoka salama aleikum. Ehe, kauliza ukatubu? Kwa sababu wallahi nimetubu na mpaka leo sijaenda kwa sababu. Sangalia kuna uhusiano gani? Wewe unasumbuliwa na sikio mfano. Anamshika jogoo katika mdomo wake mfano au katika shingo yake alafu anamkaba wewe unaumia. Sikio kashamuingiza mnyama ndani yako wewe. Na asilimia kubwa unaweza ukaenda kwa mchawi huyu, wewe ni mzima, unasumbuliwa na labda na pressure, kichwa kinakusumbua kusema nene kwenda Muhimbili, kuna foleni, kuna zahma, kuna watu wengi, nende kwa mzee fulani, kwa mganga fulani ili anisaidie. Alafu pia ukizingatia kuna nafuu katika gharama, anachukua 2000, 3000 atakusaidia. Sasa unafika kwake unarudi na mnyama tayari. Utakaa wiki moja, wiki mbili unajisikia fadhali, baada ya hapo unaanza kuona kizunguzungu, unaanza kujisikia, unaanza unarudi tena. Nenda rudi, nenda rudi, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala labda akusaidie salimie kufanya yale matatizo. Hiyo unajua hiyo mchawi kinga isiwone kutarisha kitapika bora kwa sababu mwingine anakuwa kashafanya rukia na kusomea na kusomea pia maji. Nee, ni mchawi shehe. Hata kama atakupa ndizi haifai kwenda kwake. Hata kama atakupa chungwa haifai. Chungwa ni haramu au halali? Halali. Wala hakuna mtu ambaye atasema ni kuna kauli mbili katika kujuzu uchungwa ni halali au ina makruh au la. Lakini kwa sababu umetoka katika mkono wa mchawi haifai. Abadan haifai, haifai. Na wewe kwenda itabidi atubu tauba tanasuha. Au siku ya kiyama amemchukiza Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo linamhusu yeye, linamuudhi. Namsaka. Atawaita nani? Mafundi. Kwa maana yeye mwenyewe ana wasiwasi. Ana wasiwasi. Hana tauhidi. Anaoita shehe kwa ajili ya kufanya kisomo pale. Kusafisha mazingira. Kwa kisomo kikubwa sana. Na baadaye chakula kitapikwa, watu watakiwa chakula. Hata yeye ni chakula nacho na ile kitu kilichotokea pale wanyama wakachinjwa. Katika sheria yetu imeidhinishwa, yani ukishamalizia nyumba yako unaweza ukawaalika majirani kujitambulisha kwao, jamani mimi ni jirani yenu, ni mgeni katika huu mtaa, nawaalika kwangu nyumbani, karibuni, kaandae ikram fulani, sadaka fulani, chakula fulani kwa ajili ya wageni. Jaiz katika sheria, yani hakuna katazo. Lakini kufanya kisomo kwa sababu kuna fundi fulani kaumia, kuna damu fulani imedondoka katika ardhi yako, kwa hiyo unahisi kwamba ile damu inaweza kuzalisha nuksi fulani ukasumbuliwa na familia yako, hili haitakiwi. Kwa nini? Kwa sababu ametengeneza sababu isiyokuwa sababu ya kisheria. Ametengeneza njia ambayo si njia ya kisheria. Umeelewa stani? Kwanza ile iliyotokea ni kadar. Na kama wewe unahisi kwamba kuna haja ya kusoma katika nyumba yako, soma mwenyewe. Soma. Rasul alayhi salatu wassalam anasema iqra'u al-Baqara. Someni suratu al-Baqara. Fa inna akhdaha baraka. Hakika kusoma suratu al-Baqara ndani kuna baraka kubwa. Fa inna akhdaha baraka wa tarkuha hasra, na kuiacha ni majuto. Wala tastati'uha al-Baqara. Na wachawi hawaiwezi suratu al-Baqara. na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi lafzi yake ya Allah bismillah Allahumma salli sallam. Almuhim, nyumba ambayo haisomi ndani ya sura al-Baqara malaika hawaingii au shayatini wanaingia, lafzi kama hiyo sina uhakika nayo sahihi kuliko kuwaleta hao watu. Unajua ndugu yangu, unakubali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha dini, ameshusha katiba. Hiyo katiba ilisimamiwa na nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imekamilika au haijakamilika ile katiba? Je, Allah ameidhinisha mtume azidisha katika ile katiba? Ikiwa Rasulullah hajaidhinishwa mtume wake kipenzi chake kuzidisha katika katiba yake, je, mimi na wewe tunaweza kuzidisha katika katiba ya Allah? Ole wake atakayezidisha. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi, masahabu waliishi, walijenga majumba, na hakuna katika maisha yao kwamba kuwaleta hao watu kupiga kisomo. Ni mazoea ya watu ambayo hayana asili katika kufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini haingii katika shirki. Hala kwa fulani kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mazoea ya masahaba, hawawezi kulipwa juu yake. Haya, tunaendelea. Jibani hivi sioni taimu. سؤال 35 ما معنى قول ابن المسيب؟ بيمي هفا يمجيب قوانه بما سئل نفتيري لما سئل أخصص لما ألف وليزوة لا بس alipoulizwa, sio bima, lamma suila, nini maana ya kauli ya Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm ilaki Abu Muhammad, kiongozi wa matabiin katika wakati wake, aliwadiriki takriban sahaba kama 80 au 70, na alimwoa mtoto wa Abu Huraira. عن رجل به طب او طب ايحل عنه ايحل عنه او ينشر عنه اليوليز سعيد بن المسيب وتكان نمت امباي به طب انا مرادي يمس الشيطان ليت طب ها او طب لكن الله اعلم ليس سلمية كبرى لطب ayuhallu anhu au yunsharu anhu. Je, inawezekana ukaitumia hii njia kwa njia ya uchawi mfano wake, au yunsha au itumike nushra juu yake? Nushra ni aina katika ile ya uchawi, inaitwa nushra, ni kisomo cha uchawi. Faqala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah. أيحل عنه ينشر عنه نقضون نقصدية والله أعلم نقصدية في صومة قرآن كتمية قرآن كتفكم صومية هو يمتو أنباي أنا وشاوي يمتو أنباي مروغوة أنا صومية وأنا قرآن أو ينشر عنه أنا أو كلا سميكا في صومة قرآن. فقال لا بأس به أكون تاب الجويات إنما يريدون به الإصلاح أكيد واو ونقصدية وما قد فكمتيه. فأما ما ينفع أما يالي ينايو نفايشة أو ينايو نفايشة ييم غنجوة فلم ينهى عنه باسي هيجا كتازوة هليجا كتازوة عكس ياكي يالي ينباغي ينمضور يمي كتازوة. وما روي عن الحسن, طبعا الشيخ تطوما إليه بذكا شرح ياكي ناكا شرهيش منين ابن سعيد ابن المسيب نمقصودية ياكي أسي يمتوك أي تمية قول ابن المسيب دليل جيو كتمية نهاية مبوية في ya mkombe au mfano wake, annahu qal la yahillu as-sihru illa sahir, hauondoshi mchawi isipokuwa mchawi. Ni kauli ya nasibishi wa Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri Abu Sa'id rahimahullah, hauondoshi mchawi isipokuwa mchawi. Shekha ataeleza maana ya kauli ya al-Hasan nini maana yake, uchawi hauondolewi ila kwa mchawi au kwa njia ya mchawi. Lianna ba'dha an-nasi, muulizaji anasema kwa sababu baadhi ya watu yaj'alu dhalika hujjatan, anazitumia hizi kauli mbili hoja, fi jawazi hali sihri, katika kujuzu kuondosha uchawi bi sihri kwa mfano wake. Famal qawlu fi dhalik, unasemaje katika hiyo kauli au katika hili swala? Aljawabu, alqawlu fi dhalik mujmalun wa mufassal, jibu la hili swala inakuja katika sura mbili, jibu la jumla kwa ufupi mukhtasar na jibu la ufanuzi. Ana fanua katika hili swala. Fa amma almujmal fa'lam ya ra'aka Allah, fahamu mja ambaye Allah kuhifadhi, anna salafa rahimahumullahu ta'ala, kwamba waja wema waliotangulia Allah waingize katika rehema yake na sisi, la yumkin an yukhalifu fi mithli hadhihi alqadiyya alwadiha, hawawezi wakaenda kinyume katika hili suala ambalo liko wazi na hukumu yake inajulikana. Allati tadafarat alayha aladilla, qadiyya ambayo dalili zimekuja wazi juu yake. Wala yajuzu an yudhanna bihim dhanna, wala hayajuzu asla kuwadhania hao masahaba dhana ambayo itawashusha au tabiin itawashusha an martabatihim, kutokana na daraja yao. Wezi ukawafikiria watu kama Sa'id ibn al-Musayyib al-Hasan al-Basri ya kwamba yeye anajuzisha uchawi, hali ya kuwa hukumu yake inafahamika na inajulikana ndani ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala wala yanbaghi tahrifu aqwalihim, wala haitakiwi, haijuzu kupindisha kauli zao na kutoa katika kauli zao kutokana na makusudio yake. Wala layi a'naqihim, wala kupindisha shingo za zile aqwali zao, lituwafika rahabat, ili ziwafikiane na matamanio ya nafsi zetu, wal hawa, wa hadha la yajuzu, ili halijuzu fi man huwa duna al-Hasan wa ibn al-Musayyib, vile vile haijuzu kwa wale walikuwa chini ya al-Hasan al-Basri wa Sa'id ibn al-Musayyib rahimahumallahu ta'ala, Allah warahimu hao wawili. Fa kaifa bima bihima wa huma min sadati salaf, ikiwa walikuwa chini yao haijuzu kuwadhania dhana kama hiyo, vipi itakuwa kwa hao ambao ni viongozi katika sadat, ni viongozi na wakubwa katika waja wema waliotangulia, wa kubarai dunia, na wanachoni wakubwa katika dunia, ilman katika elimu, wa amali na katika matendo, na zuhudan katika uchamungu, wa waraan wa itibaan, na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hadharan na kutahadhari, min mukhalafati dalil, katika kukhalifiana na dalili. Mpaka hapa tuko pamoja, anakupa mukaddima. Qala fa hadha dhannu min kilahima, min kilahuma, hiyo dhanna kutokana na hao wawili, dhannu fasid, yani tukikubali tukiwadhania hiyo dhanna, basi ni dhanna potofu. La yajuzu hamlu kalamihima alayhi, hayajuzu kutafsiri maneno yao wa hiyo dhanna, bal kalamuhuma, bali maneno yao, hadha muttafiqun ma'a al-adilla, yanawafikiana moja kwa moja pamoja na zile dalili, kulli ittifaq wa munsajim, na nakwenda sambamba, ma'ahuma kulli al-insijam, yanapatana vizuri 100% na dalili, la yukhalifuha, hayaendi kinyume na dalili, wala yunaqidhuha, wala hayagongani na zile dalili, biwajhin, kwa njia yote, hashahuma, wanatakaswa na hili. Rahimahumallahu ta'ala, Allah warehemu. Min an yudhanna bihima illa khairan, ni kuwadhania isipokuwa dhana iliyokuwa kheri, rafa Allahu nuzulahuma, Allah ayanyue daraja zao, wa ajzala madhubatahuma, na walipe malipo iliyokuwa mazuri, wa jama'ana bihim, na tukusanye pamoja nao fi jannati al-firdaws al-a'la katika pepo ya firdaws iliyo juu. Naonaje unaelewa leo hapa? Tosha? Ahmed? اسماعيل ناديها جديد جديد.